Radia, sobota, 28 listopada, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Najnowsze dane o epidemii pozwalają mówić o ostrożnej stabilizacji, ocenia wiceminister zdrowia. Wyciągi ruszyły, galerie handlowe otwarte, ale zasada DDM, dystans, dezynfekcja, maseczka konieczna. Konsystorz w dobie pandemii, papież mianował 13 nowych kardynałów. Ale zaczynamy od wieści ze skoczni narciarskiej w fińskiej Ruce. Dawid Kubacki po skoku na odległość 139 metrów jest drugi za Niemcem Markusem Eisenbichlerem, do którego traci 7 metrów. Trzeci jest Japończyk Yukiya Sato. W drugiej serii zobaczymy 6 reprezentantów Polski. Przygotowujemy się na 3 falę epidemii koronawirusa w styczniu i lutym, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zabezpieczeniem na 3 falę zachorowań mają być powstające szpitale tymczasowe. Dlatego, jak mówi wiceszef resortu zdrowia, będą nadal budowane, choć nie wszystkie uruchamiane, bo w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Raport epidemiczny w relacji Barbary Góry. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym poziomie, podobnie jak liczba zajętych łóżek w szpitalach. Jeżeli chodzi o łóżka szpitalne, czy o łóżka tak zwane ojomowe, respiratorowe, także widzimy pewną stabilizację, czyli tych pacjentów jest zdecydowanie mniej w tej chwili przyjmowanych. W ciągu minionej doby przeprowadzono ponad 42 tysiące testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że to mała liczba, biorąc pod uwagę to, iż zlecenia pochodzą z dni roboczych. Tak się zdarza, że niestety pacjenci trafiają w dość ciężkim stanie w tej chwili do szpitala i ta walka wtedy z koronawirusem jest zdecydowanie już utrudniona i rzadko niestety kończy się śmiercią. Dlatego mój apel, abyśmy jednak testowali siebie, abyśmy zgłaszali się do lekarzy. W ciągu minionej doby wyzdrowiało blisko 22 tysiące osób zakażonych koronawirusem. Barbara Góra, Polskie Radio. W szpitalach aktualnie zajętych jest prawie 21,5 tysiąca tak zwanych łóżek covidowych. Wolnych pozostaje prawie 18 tysięcy i 1000 respiratorów. Ruszyły wyciągi narciarskie, otwarte są biblioteki i sklepy w centrach handlowych. Wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mieszkańcy Łodzi korzystają i chętnie robią zakupy. To ważne, jak mówią, szczególnie teraz, przed świętami. Brakowało sklepów, galerii, można sobie pochodzić. Nie no, gdzieś trzeba prezenty kupić. Czyli już prezenty? Tak. Dobra. Dobrze, a nie obawiają się Państwo tego, że jest no sporo ludzi, to może i większe niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o COVID? Nie jest tych ludzi za dużo, także jest do wytrzymania. Nie lubię internetowych zakupów, więc przydało się otwarcie takiej galerii. W każdym sklepie obowiązuje zasada jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, obowiązkowo maseczka i dezynfekcja. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry, baseny i siłownie. Tysiące ludzi na ulicach Francji protestowały przeciwko ustawie o bezpieczeństwie globalnym. Demonstranci domagali się wycofania owego prawa, które według nich zwiększa bezkarność policji. Agencja Reutera informuje, że w Paryżu policja użyła gazu łzawiącego podczas marszu po tym, jak zamaskowani demonstranci wystrzelili w stronę policji racę i obrzucili ją kamieniami. Z Paryża Stefan Folzer. Protesty pod hasłem Stop ustawie o globalnym bezpieczeństwie odbyły się w 30 miastach. Lokalne media podają, że w Lille, Lyonie, Clermont-Ferrand i Rennes na ulicę wyszło mniej więcej 4 tysiące osób. Demonstracje te zorganizowano za zgodą lokalnych władz pomimo obowiązujących restrykcji sanitarnych i zakazu publicznych zgromadzeń. Większość protestów odbywała się spokojnie. Do starć z policją doszło natomiast w Paryżu, gdzie o godzinie 14 rozpoczęła się największa demonstracja w kraju. Skrajnie lewicowe grupy ustawiły barykady na ulicach i podpaliły kosze na śmieci oraz samochody. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania rządowej ustawy o bezpieczeństwie, która przewiduje karę do roku więzienia i grzywnę o wysokości 45 tysięcy euro za rozpowszechnianie nagrań pokazujących twarze lub dane policjantów z zamiarem wyrządzenia krzywdy funkcjonariuszom. Protestujący twierdzili, że ustawa ta zagraża wolności mediów i wolności słowa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W nadzwyczajnych okolicznościach pandemii i w reżimie sanitarnym w Watykanie odbył się konsystorz pod przewodnictwem papieża Franciszka. Ojciec Święty mianował 13 nowych kardynałów, nie było wśród nich Polaków. 4 mianowanych dziś kardynałów ma powyżej 80 lat, co oznacza, że nie będą decydować na konklawę o wyborze nowego papieża. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z powodu pandemii do Rzymu nie mogło przybyć 2 nominatów, a w uroczystości wraz z celebrującymi udział wzięła niewielka liczba wiernych. Franciszek w kazaniu powiedział, że trzeba być zawsze czujnym, by trwać na drodze Jezusa, bo łatwo jest pobłądzić. Podkreślił, że purpura szat kardynalskich jest symbolem ofiary, a nie wybitnego wyróżnienia. Także i my, papież i kardynałowie, musimy zawsze stać w prawdzie Jezusa. Jest to ostry miecz, tnie nas, jest bolesny, ale nas uzdrawia, wyzwala i nawraca. Ci libera, ci converte. Franciszek powiedział, że nawrócenie jest zejściem z bezdroży i wejściem na drogę Boga. Potem przekazał nowym kardynałom birety, pierścień i bullę z nazwą kościoła tytularnego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej Polsce tylko 0 stopni, na zachodzie 5, noc chłodna, w całym kraju około 0 stopni cieplej tylko na wybrzeżu. Możliwe opady śniegu, śniegu z deszczem i samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday przedłużają. Ale tu się dzieje! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład ekspres Philips Latte Go teraz taniej o 400 zł i robot odkurzający Roomba teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z, począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i bezprzewodowe słuchawki Philips teraz za jedyne 77 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18 na początek tej godziny zespół Metroids. Trójka żąda debiutów. Mówię, że łatwo jest sobą być i siebie mieć, mimo tak wielu praw. Tak głębokiego dna pióro podniosło się, atrament pełen łez nakreślił nimi znak. Słowa rzucane na wiatr, zabierz mnie. Gdzie w końcu poznam go? Mówię, że trudno jest wykreować nowy dzień. Wolę biec, wolę być, wolę tak naprawdę żyć. Niebo zachmurzyło się, w lęku zanurzony cień. Wiele prawd, wiele kłamstw, wiele czarno-białych barw. Zabierz mnie, gdzie mój dom, tam gdzie w końcu poznam go. Zabierz mnie, gdzie mój dom, tam gdzie w końcu poznam go. Thank you. gdzie w końcu poznam go! Asteroids, mój dom, to kolejny utwór z naszej poczty debiuty @polskieradio.pl. A za chwilę muzyczna wycieczka do Krakowa i spotkanie z zespołem Dziewczęta. imienia i nazwiska. I jeśli tylko nagle staniesz bosą stopą, Bez imienia i nazwiska, zespołu Dziewczęta. Zresztą ten utwór znają Państwo z audycji Trójka Żąda Debiutów. Dzień dobry. Przenosimy się do Krakowa. No płytę macie od wczoraj. Elektroniczną. Płytę mamy od wczoraj. W zasadzie no, mamy ją już od bardzo, bardzo długiego czasu, ale wczoraj udało się ją w końcu pokazać światu. Co nowego na tej płycie? Bo wiem, że poprzednie single były produkowane, właściwie zgrywane za granicą. Tak, tak, tak. Pierwsze dwa single były w zeszłym roku wypuszczone. Autorem miksu był Mark Gardner, który pomagał nam tutaj, brytyjski muzyk. A co nowego na płycie? 7 nowych utworów, jeszcze wcześniej niepublikowanych. Tak, 45 minut muzyki, wszystko utrzymane w klimacie rocka alternatywnego, troszeczkę shoegaze'u, jakiegoś alternatywnego popu. Myślę, że może się podobać, mam nadzieję. Kto tym razem odpowiadał za miksy i produkcję? No właśnie dlatego to tak długo trwało, bo troszeczkę musieliśmy dojrzeć do tego, żeby być w stanie robić to już bardziej sami, plus nasz kolega serdeczny Wojciech Nowak, realizator też podkrakowski z Libiąża, nabył tutaj naszą jakby ręką, a my byliśmy głową tego procesu, więc jego umiejętności zarówno techniczne, jak i inwencja oraz nasze podpowiedzi. Wrócimy do rozmowy za chwilę, bo teraz jeszcze jedna piosenka. Mnie w różnych kontekstach tego chcę. choćbym miał nie spać, tajemnicza wiedza smaku twoich ust. Dla ciebie tylko dzieciak, dla ciebie padam do twych stóp. Lecz jestem już daleko, dudniące dni na trenę. Tandetny czarcielnicy, tandetnie się starałem. Żadne miasto dziewczęta w Trójce. No i w końcu do dziewcząt dołączyła dziewczyna. Jakbyś mógł powiedzieć troszkę więcej o tej współpracy. Tak, tak. No, dołączyła do nas w tym utworze nasza cudowna koleżanka Odette, Aleksandra Dąbrowska. Znana już skądinąd z świetnych fitów, bo i na płycie naszych kolegów z Jana Serce i z krakowskim kolektywem Ars Retans Orkiestra nagrywała ostatnimi czasy. Czekamy w końcu też na jej solową płytę. No podobno ma być jeszcze pod koniec tego miesiąca. Takie były obietnice. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Trzymamy za nią kciuki, bo Ola zawsze miała problem z dopinaniem tematów. Perfekcjonizm niestety zjada wielu muzyków. Ale wrócimy jeszcze do waszej płyty. To fajne, że nie odchodziliście od takiego klimatu muzycznego, który polubili wasi fani, bo ta płyta jest taka fajna, snująca się i brzmi bardzo, jakby to powiedzieć, no, dojrzale wyprodukowana, zagrana i napisana. Bardzo dziękuję za te słowa. Płyta, ja nazywam ją tak troszeczkę, że ona jest nie dzisiejsza, ponieważ najlepiej smakuje w całej 45-minutowej odsłonie, jako ta pełna historia. Nie wiem, czy dzisiaj ludzie jeszcze mają tyle czasu, by 45 minut poświęcić w skupieniu muzyce, ale właśnie w ten sposób nam przynajmniej podoba się najbardziej. Płyta nosi tytuł Namiętności i jak napisaliście, jest inspiracja jesienią w Krakowie i prozą Marka Chłacki. Tak, tak, tak. Podczas pisania tekstów, które pisaliśmy ja oraz kolega Łukasz Kastelik wspólnie, co też jest dość ciekawe, ponieważ taki mieliśmy tryb pracy. Bardzo dużą rolę odgrywały właśnie opowiadania i książki Marka Chłoski. To... No, klimat tej prozy bardzo, bardzo pasował nam do tej naszej melancholijnej muzyki. Koncerty online jakieś będą z okazji premiery płyty? O, nie zdradzam, nie obiecuję, ale coś tam się na czacie zespołowym grzało ostatnio, więc przebudzenie może jakieś nastąpi. Przebudzenie to również tytuł płyty, Namiętności to tytuł płyty oczywiście, a Przebudzenie to generalnie utwór, który też pewnie będzie się pojawiał raz na jakiś czas również u nas. Dziewczęta, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Zapisy nieudanych prób, bo głowie chodzą.

chodziliśmy na próby do Kanciapy, w który grał Izrael, Tomek Lipiński, tam jak oni skończyli, tam cały czas załoga siedziała, dopóki oni grali, to sobie grali próbę, a później jak skończyli, to wszystko takie dżemy były, tak? I ja tam czasami się dorwałem jakoś do mikrofonu. No i wtedy Misiu przyszedł i mieli pomysł, żeby coś zrobić z kapelę regową i no, bo tam słyszeliśmy, jak śpiewasz, no nie, to może byś pośpiewał i tak to się zaczęło. Milowy, Misio i jeszcze taki Jasiu Kobusz tak zwany, który miał grać na gitarze rytmicznej, ale tak nie za specjalnie sobie na tym radził, więc tam troszeczkę tylko był na początku. I później Misiu bodajże ściągnął Andrzeja Zęczyńskiego, którego w zasadzie tak jakoś nie znaliśmy. On tam gdzieś tam był niby w tej, gdzieś poza trochę załogą. Tak? I Andrzej przyszedł i to zaczęło już tak nabierać takiego kolorytu. I to był 82 rok. Pierwszy koncert był na wiosnę w 83 roku, a myśmy gdzieś około roku już mieli próbę. Jest przed nami wielka rzeka, którą kiedyś każdy z nas, zostawiwszy wszystkie sprawy, podryfuje wolny czas. Panie wieczne popłyniemy, tam gdzie nigdy nikt nie powie, słów co słyszeć już nie chcemy, tam gdzie wieczny spokój. Strzeniowski i zespół DAP. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka żąda debiutów i artyści, którzy byli u nas w audycji, już w tej chwili przypomnimy tych wykonawców. Minimal Blue. Nocti i The Pox też byli tutaj. Mów do mnie szeptem, upija mnie ruch twoich ust. Niebezpiecznie blisko, obok jesteś już. Podpalasz mój ląb i zgrymiota wzrok. Razem ze mną gapi się na twoją twarz przez całą noc, całą noc. Tak bardzo nie.